राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 13 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ मैं संसार से कैसे छूटूं, आप मैं कैसे लग जाऊं, आप अगर चरणों में ही प्रेम हो जाए, संसार से बैराग्य हो जाए, संसार में अटकू नहीं, मैं भगवान फंसू नहीं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ ऐसी कृपा करो केवल आप में ले जाओ, सिवाय आपके कहीं भी न जाओ केवल आप में ले जाओ ऐसी कृपा करो। मैं बहुत बातें सुनता हूँ, विचार में भी आती है, परंतु मैं समर्थ नहीं हूँ, असमर्थ हूँ। अब कैसे कौन से सुख में मैं फंसा हुआ हूँ इसको भी मैं जानता नहीं, और उससे कैसे निकलूं वो उपाय भी आता नहीं समझ में। आप ऐसी कृपा करो मैं आप उतने छूट जाऊं महाराज, थोड़ा सुख होता है, अच्छा लगता है, प्यार लगता है, माल बनाई अच्छी लगती है, लोग भरोसा करे बहुत अच्छी लगती है, कैसे छूटू मैं, मेरे में ऐसी शक्ति नहीं दिखती, अरे उपाय भी नहीं दिखता, क्या करूं। आपको याद आती है वो अच्छी लगती है, परंतु उसमें सुख में भोगता हूँ, उस सुख में मैं छोड़ता नहीं, छोड़ना का उपाय भी आता नहीं, और पूछे तो बता तो औरों को मैं बता देता हूँ कह देता हूँ, परंतु उस सूरज साहब सामने बात आती नहीं। आप कृपा करो नाथ, आप कृपा करो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, आपके चरणों में लग जाऊं कोई विघ्न बाधा नहीं आवे, इस भविष्य में छूट जाऊं महाराज, ऐसी कृपा करो। आपने बहुत कृपा की है, बहुत कृपा की है, फिर भी समझता नहीं हो, संसार अच्छा लगे, मान अच्छा लगे, पढ़ाई अच्छी लगे, मेरी प्रशंसा अच्छी लगे, क्या कहूँ मैं, ऐसे मैं कैसे छूटूं, और आप में मन लग जाए तो वो भी महाराज खुशी होती है, आनंद होता है, तो उन्हें फिर भूल देता हूँ। संसार सीजों से ऊंचा उठ कर गए आपकी तरफ से लू तो आपके चरम चरतन मन लग जाए तो वो अच्छा लगता है, उसका भी भोग हो जाता है, वो नहीं रहता है, अरे उसे कैसे बचूं, बचने को पाता नहीं। हे नाथ हे कृपा सिंधु हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो तो ऐसी अकल आ जाए, आपके चरणों में अटूट प्रेम हो जाए, आप अच्छे लगो, आप बैठे लगो, साधन धन सुख में भी फंसू नहीं, असाधन जो जन सुख है वो तो त्यागी है ही, पर साधन धन सुख है उसे त्यागने की असल नहीं आती, समझता नहीं, क्या करूं। आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, भिन्न भिन्न जानते हैं, केवल आप पे लग जाओ, बस सिवाय आपकी कोई चीज दिखे नहीं। इस विज्ञान सुनाओ महाराज, और कौन सुनाएगा, कोई दिखता नहीं, कोई ऐसा दिखता ही नहीं हमारी दृष्टि में, जिसके पास जाकर कह रहे हैं और उसे मांगे, ऐसी कोई चीज दिखती नहीं। ऐसे कृपा करो नाथ, जो मन आप में लग जाए, केवल आप में ही मन लग जाए। हे नाथ, हे नाथ, हे कृपा नाथ, ऐसे करो। किसी विघ्न में, किसी बाधा में मैं जहां फंस जाऊं, बस निकालो। निकलने की चाह भी उत्कट नहीं होती। आप कृपा करो नाथ, जिससे मैं अब विघ्न तैयार हूँ, आपने चढ़ाव में ही लग जाऊं। ऐसा कोई उपाय करो, कृपा सुन दो, ऐसा करो। दिखता है संसार में दुखी दुख है, सुख लग दुख दिखता है, फिर भी संसार छूटता नहीं, दुख चाहता नहीं, फिर भी उस बंधन से छूटता नहीं। छूटने का उपाय भी ठीक ठीक दिखता नहीं। मेरी ताकत है, छूटता नहीं। हूँ आयो बहुत करती, अतिशय प्रबल आज तुझे दास वश हो ही तब ही जब प्रेरक प्रभु बन जाए। आपके कृपा से छूट होता है, कोई आते नहीं। आप से ही कहो करता है महाराज, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे बीतती छूटू, कैसे के पास लो। जो सच्ची लगन होनी चाहिए वो होने दी है, जिस लगन से सब छूट जाए, ऐसी उत्कटा विलक्षण नहीं होती है। और कारणों को पूरा जानता नहीं हूं, कुछ जानता हूं वो भी काम में नहीं आता। ऐसे कृपा करो, दिनों पैदे हुए और सत्संग बिता जाए, दूसरे भी केवल आपके चरणों में लग जाए। ऐसे कृपा करो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपने कृपा बहुत की है। परंतु मेरा काम पूरा हुआ नहीं, ये आप कृपा से हुआ। मेरे दिख गया, पिता दिख गया, आप ही बचाओ। अब बातें तो रोनी है कि आप सुनाते हो, सब काम करते हो, छूटना आता नहीं। ये केवल आप ही कृपा से हुआ, अब मैं जानता भी नहीं ठीक तरह से, जानता नहीं। मेरे अभिमान के कारण से कोई नहीं दिख रहा नहीं। आप कृपा करो, बस है नहीं कोई। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, केवल आप में लग जाऊं, केवल आप में लग जाऊं। उत्कट अभिलाषा भी नहीं होती, मैं कृपा नाथ, सच्चे लगन जिसको कहते हैं संग लगन नहीं लगती, वो कृपा करो ऐसी लगन दो, अभिलाषा दो जिससे आपके चरणों में ले जाऊं केवल आपके और दे लू ऐसी लगन दो, कृपा सुन दो और कहूं कुछ कोई सुनने वाला नहीं, बहुत होंगे संत में मेरे को दिखता नहीं, अभिमान का एक चश्मा सजा हुआ है वो कारणों को मैं समझता नहीं, केवल आप में लग जाऊं बस। पहले तो संसारी वासना छूटती नहीं, उसे कुछ पसंद न चले तो फिर महाराज वो साधन देने सुख है उसे फंस गया, उसे निकलता आता नहीं। आपकी कृपा के बिना कोई दिखता नहीं है, किसे कहे मतलब ले सकते मत मंद तुलसीदार हो पायो परम विश्राम वो मैं चाहता हूँ। हे नाथ हे प्रभु सच्चे हृदय से प्रार्थना भी होती नहीं और तुम्हें अभिलाषा जागृत होती नहीं, ऐसे फंसा हुआ मनाथ मेरे से बढ़ से ऐसे निकल जाऊ ऐसा दिखता नहीं। हे नाथ हे नाथ कृपा करो प्रभाव करो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे जे आचरित नरन गाने रे पर उपदेश कुशल बहुत तेरे जे आचरित नरन गाने रे सच्ची प्रार्थना भी नहीं आती, सच्चा कहना भी नहीं आता। आप देखो आप देखो आप देखो ऐसे आप देखो तो ठीक बनेगा महाराज। मैंने कितने जन्म हुए हैं अनगिनती, किस किसी और नियम गया हूँ और सजा भटकता रहा हूँ, कुछ मौका मिला है आपके चरणों में आने का उसमें बीच में फिर पड़ जाता हूँ। हे कृपा नाथ हे कृपा लो कृपा से लो हे नाथ। अच्छे अच्छे संता ने महात्मा ने कह दिया कि मेरे अवगुण चित्र धरो नाथ मेरे अवगुण चित्र धरो, समझ नहीं आती बात है। आपकी दया तो आपकी कृपा को समझने वाले हैं अच्छे अच्छे संत हैं अभी ऐसा कहते हैं समदर्श ये नाम त्योहारो चाहे तो पार करो मेरे प्रभु अवगुण चित्र धरो आपका भरोसा है दृढ़ता से आप में लगे हुए हैं। जब ऐसा कह रहे हैं तो मेरे जैसे क्या गलती होगी क्या इज्जत होगी। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।